Du lytter fortsat til reporterne her på 24/7. Mit navn det er Cecilie Lange, og vi lægger altså ud her i anden time med noget, som måske både kan være et kulinarisk fokus og også et lidt kuriøst fokus. Fordi for anden gang i løbet af ganske kort tid, så skal vi tale om et middagsselskab på den københavnske restaurant Salon. Det var nemlig her, at MeToo-skurkene Naser Khader, Frank Jensen, Peter Aalbæk og Jes Dorf, de blev fotograferet sammen. Og hvis man synes, at det var en lille smule besynderligt dengang, så kan jeg lige prøve at beskrive et nyt billede, som den her gang er fundet på Frikirkenets Facebook-side. Til bords på net restaurant Salon, der sidder nemlig komikeren Kasper Christensen. Lige over for ham, så sidder den højorienterede debattør og YouTuber med 5 millioner følgere. Det er ham, der hedder Jordan Peterson fra Canada. Han sidder der med sin kone. Hvis vi kigger lidt videre rundt om bordet, så sidder Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, og så sidder altså også Socialdemokratiets chef, strateg, udlændinge og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Vi må ikke glemme direktøren for Copenhagen Consensus Center. Det er ham, der hedder Bjørn Lomborg, og så sidder også medstifter og formand for netmediet Zetland. Det er Lea Korsgaard, som jo må siges at have hver sit syn på, hvor alarmerende klimaforandringerne rent faktisk er. Fælles for alle de her personer på billedet, så er deres øjne er fuldstændig fængslet af Jordan Peterson, som altså sidder og snakker, og som er på besøg i Danmark. Det er lidt af et selskab, Michael Vandt Laursen. Godmorgen og velkommen. Jo, tak skal du have. Generalsekretær i Frikirkenet. Jeres organisation tilføjer jo også en lille smule kulør, kunne man sige. Jeres medlemmer tæller nogle af, det vil nogen måske kalde, sådan mere kontroversielle grene af kristendommen, blandt andet Pinsekirken og Hillsong-bevægelsen, der blandt andet tror på, at man kan helbrede sygdomme med prædiken, men også en bred vifte af alle mulige andre kristne trossamfund. Frikirkenet er jo vært ved middagen har betalt hele gildet. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, altså hvis du nu skulle beskrive selskabet her på billedet med et ord, hvad skulle det så være? Altså jeg vil godt lige starte med at sige, at det er nu første gang, jeg lige hører, at vi bliver kaldt for kontroversielt trosamfund. Man kan i hvert fald sige det sådan, at jeg tror, at for hele kristendommen gælder det, at man tror på, at man kan bede til Gud, hvis man har brug for hjælp. Så det tror jeg ikke gør os specielt kontroversielle. Men det er rigtigt, Frikirkenet repræsenterer trosamfund, kristne trosamfund udenfor. Stikker lidt ud, ikke? Ja. En bred vifte af dem. Ja. Jamen, hvis jeg skulle finde et ord, så synes jeg, det handler om samtale. Det vil være det ene ord. Lytte, lære og blive klogere. Man kan sige, hele baggrunden for den her middag her, det er sådan meget tilfældigt, at det lige lander i min turbat og kunne få lov til at arrangere den. Har sådan en ven, der er ude at rejse til en konference i udlandet, hvor han støder på en anden person, der fortæller, at Jordan Peterson han gerne vil møde nogle influencers i de lande, hvor han kommer på sin turné i forbindelse med sin seneste bogrelease. Ja. Og så, fordi min ven så kom fra Danmark, så siger han så, det er ikke lykkedes at lande en middag i Danmark. Kender du nogen, der kan lave sådan en? Mm. Og så min ven så flink, han henviser sig, det tror jeg godt, jeg kender en, der kan. Og så gav han min e-mail, og så blev jeg spurgt, kan du gøre det? Så tænkte jeg, ja, det vil jeg, altså, det synes jeg, at det er ikke, fordi jeg sådan kender helt vildt meget til Jordan Peterson. Jeg har læst 12 Rules og synes, den er super spændende. Ja. Men det er ikke sådan, jeg kender alt og ved alt og er hardcore Jordan Peterson-fan. Men jeg ved, han er en stor og vigtig stemme i vores tid, enten man er enig eller ej. Og det tror jeg er utrolig vigtigt at kunne lytte til. Så når man får muligheden for at lave sådan en middag, så tænker jeg, at den griber jeg da. Og så er det sådan lidt tilfældigt, hvem der lander. Man kan sige, at jeg havde en ambition om og et ønske om at samle sådan folk fra lidt forskellige sfære i samfundet. Jeg synes, det kunne være sjovt, og det, så, altså, det kendetegner sådan vores job generelt. Jeg synes, det er spændende, det der med at samle folk fra forskellige dele af samfundet, både fra civilsamfundet, fra kulturen, fra det politiske, fra medieverden. Så det havde jeg sådan lidt i baghovedet, og så spurgte jeg lige de folk, jeg umiddelbart kendte, eller hvor jeg kendte nogen, der kendte nogen. Men det synes jeg jo er sjovt, det her, at det i virkeligheden er et influencermøde, ikke? Altså, som jo kunne pege i retning af, at Jordan Peterson måske var interesseret i at få bedre fat i danskerne på en eller anden måde. Er det også din fornemmelse? Jeg ved ikke lige, om det er specifikt til danskerne, men jeg tror da helt klart. Altså, jeg spurgte organiseren og sagde, hvad vil Jordan? Hvad er hans dagsorden? Og det eneste, han egentlig svarede, det var to leave a legacy. Altså, så det handler jo selvfølgelig om, at manden gerne vil skabe så meget indflydelse for sit budskab som overhovedet muligt. Og så tror jeg, at det, der kendetegner dem, der kom, og jeg inviterede jo også nogle flere, der, altså jeg oplevede sådan set, at dem, jeg inviterede... Hvem inviterede du egentlig mere ud over det her? Fordi det, jeg synes også, vi skal snakke lidt om, hvem du rent faktisk fik i hus lige, på, lige om lidt. Men hvem spurgte du egentlig ellers? Ja, men det, man kan jo sige, nu kan jeg ikke lige sige, det er jo ikke sikkert, at alle lige synes, det er lige sjovt, at jeg lige nævner deres navne her, uden at spurgte dem om lov. Men jeg kan da sige, at nogle af dem, der har selv på Twitter tilkendegivet, at de var inviteret, det var Frederik Vad, for eksempel, som blev syg, og det var Mads Fuglede, som var ude at rejse, og så forandrede sig. Jeg vil sige, der var ikke en eneste, der sagde, nej, det har jeg ikke lyst til. Nå, okay. Heldigvis. Ja. Fordi folk har jo lyst til at blive klogere. Altså, selvom man ikke er enig med Jordan Peterson, så ligger der jo rigtig... Altså, Danmark er bygget på samtale. Vi er imod væk, altså Grundtvigs land. Så det der med, at man mødes på tværs af skel for at lære og blive klogere. Og jeg gad godt se selv Pernille Skipper. Hvis jeg nu havde inviteret hende, så håber jeg, at hun havde sagt ja. Mm. Fordi at det er jo netop i dialogen og samtalen, at vi kan blive klogere. Er du egentlig selv sådan tilfreds med dem, du ligesom fik i hus, ikke? Også med henblik på, at Jordan Peterson ligesom godt ville have, at det var sådan en influencer-skare på en eller anden måde, ikke? Altså jeg tænker bare, der findes jo større stemmer, folk som har endnu bedre sådan greb om danskerne, end for eksempel Bjørn Lomborg og Lea Korsgaard, som kunne godt have fundet nogen, som havde endnu større følgerskare. Jo, men altså, jeg har jo et håb om, jeg synes, at middagen gik rigtig godt, og han fornemmelse, at der var en god atmosfære, og jeg tror også, at Jordan var glad, så måske bliver jeg også spurgt næste gang bedre tid. Og så kan det være, at jeg kan være lidt mere strategisk. Men det var en god folk, der var der. Jeg var super glad for de folk, der var der. Altså Lea og Zetland, synes jeg jo netop signalerer samtale, og det der med at undgå polarisering, det synes jeg, Zetland er et utroligt godt udtryk for. Kan man sige, hvad ville du have gjort anderledes egentlig, hvis det sådan skulle, du taler om, at man godt kunne have været lidt mere strategisk, måske have bredt det lidt bedre ud, for at Jordan Peterson kunne få sådan sat det størst mulige aftryk også, ikke? Hvad ville du så have gjort anderledes? Jeg ved faktisk ikke, om jeg ville gjort så meget sådan anderledes, fordi jeg synes, det var en god samtale, så nogle rigtig gode folk, der var samlet, og jeg synes, alle bidrog substantielt. Så det er sådan mere, fordi at middagen er jo så blevet sådan en... at den er blevet slået op som årets kulturelite med det. Jeg ved snart ikke hvad, som om at der er sådan en stor masterplan, der ligger bagved. Så jeg tænker da, okay, næste gang kan være, at jeg bliver nødt til at tænke lidt masterplan. Fordi det var, du ved, jeg fik, om lørdagen, så var det, jeg fik, at de sagde, ja, fint, please, gå i gang. Og så var det pinse, så jeg kunne reelt først invitere folk om tirsdagen, og middagen fandt sted om torsdagen. Mm. Så det lyder det var en lille meget, plads, ja. Ja, det var meget lige på hårdt. Hvad talte I egentlig om under den her middag? Jamen, jeg vidste jo ikke helt, sådan, hvordan Jordan... jeg har ikke mødt ham før, så jeg vidste ikke helt, hvordan han er i sådan en middagssammenhæng der. Så jeg sådan lige forberedt lidt, hvordan man nu skabte en god atmosfære, uden at han skulle føle, at han var på hele tiden. Så vi lagde ud med, og sådan, jeg lavede lynintro af folk, og så lod dem så selv introducere sig selv, bare sådan en halvanden minut. Og der var Jordan meget interesseret egentlig, hvad enkelt sådan historie... Nu kom vi jo så netop også fra forskellige sfære af samfundet, så han spurgte meget ind til den enkelte og til det område, vedkommende kom fra. Hvem tror du egentlig, han var mest interesseret i? Kunne du fornemme det? Det synes jeg er lidt spændende. Ja, altså det var til det her møde, der havde nok meget sådan en politisk agenda. Altså, han var meget optaget af, hvordan er det, at vi er med til at hjælpe den unge generation. Altså, han var optaget især det her med den unge generation, der falder ud af universiteterne, for eksempel. Hvor han brugte, som vendte tilbage et par gange til et projekt fra Rotterdam Universitet, hvor de med nogle meget enkle tiltag, som jeg så tror bygger lidt på Jordans tanker, men med nogle meget enkle tiltag havde lavet en dramatisk reduktion i antallet af unge, der faldt fra studiet. Og det var især tydeligt i den gruppe af unge, som typisk har en høj frafaldsprocent. Og det tror jeg, at han gerne vil fortælle os, at der skal faktisk ikke så meget til for at være med til at hjælpe og gøre en forskel for den unge generation, som vi jo alle sammen klør os i hovedet for, hvordan vi kan skabe bedre trivsel hos. Mm. Så det var i hvert fald en af de ting, han vendte tilbage. Så jeg synes, han havde, altså udover at spørge mig interesseret og ligesom få en dialog med den enkelte, med de svære, de kom fra, så havde han til den her middagsselskab i hvert fald et primært det som sit sigte. Mm. Det han vendte oftest tilbage til. Hvad har I egentlig ud af at bruge de her 8.000 kroner på at samle de her mennesker om et bord? Jamen først og fremmest, så er det jo en glæde at få lov til at bringe mennesker forskellige sfære sammen for at tale. Altså det at bringe civilsamfund, og så kan man så sige, så fik vi jo som kirkelige lov til at repræsentere civilsamfundet i den samtale. Og politikere og medier og også kan man sige, videnskab på forskellige vis. Det at kunne bringe dem sammen til en samtale, det synes jeg er berigende i sin egen ret. Så altså for os er det jo et ærligt talt jo et scoop, for at sige det lige ud, at få lov til at arrangere en middag for en så kendt person som Jordan Peterson, hvad enten man er enig med ham eller ej, og kunne få lov til at være værter ved sådan en middag, det er bestemt 8.000 kroner værd, og det gør jeg gerne igen. Hvorfor var der kun inviteret en kvindelig gæst med? Det igen, jeg vil ønske at være meget mere strategisk. Det blev det mulige kunst med strategisk. De få dage, jeg havde til rådighed. Så det næste gang, jeg får lov, som jeg håber, så kan du spørge meget mere til strategiske, for så kan det være, at jeg har gennemtænkt det også lige frem. Mm. Så det var ren og skær sådan, hvad der lige kunne lade sig gøre? Det var det virkelig. Mm. Altså med reelt 2 dage til at få landet lige de her folk, så var det, hvad der kunne lade sig gøre. Er det, fordi du kender nogle kvindelige, indflydelsesrige mennesker, eller hvorfor? Nej, det gør jeg vel også, men det er jo ikke, fordi jeg sådan kender et hav af mennesker, så det er også det er sådan et spørgsmål om, hvem er der, og hvem kunne jeg spørge, og så spurgte jeg nogle forskellige, og som sagt, så var der nogen, der vildt gerne ville og forsøgte at få ændret deres kalender til at gå op, men ikke kunne få det til at spille. Hvilken anden kvinde ville du godt have haft med, altså sådan en indflydelsesrig kvinde? Åh, det vil jeg altså lige lægge kode på bloggen på her. Men, kan du nævne en bare indflydelsesrig kvinde? Jamen, der er da utrolig mange, altså... Hvis man taler politisk, så har vi jo sådan som Louise Schack Elholm, som jeg synes gør det vanvittigt godt i forhold til, til det kirkepolitiske, mm-hmm. og der er andre, men det er sådan lige set fra min lille synsvinkel af, altså helst er der nogen, der kan man sige har... det kunne være spændende at have nogen fra forskellige sfære, både det politiske og det kulturelle. Der er mange mennesker, der er dygtige der, så jeg synes, vi har mange fantastiske dygtige kvinder også på det felt. Mm. Godt at høre, Michael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her til morgen. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte være med. Herrenes fodboldlandshold har spillet sin sidste kamp på den her side af sommeren, og det har i manges øjne været en folkefest. Men det har også været nogle uger med fortællinger om større voldsparathed, kast med fyldte dåse, øl og vodkaflasker, og jeg kunne blive ved. Blandt andet så har Peter Dahl, der er politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi, sagt til DR, at, og nu citerer jeg, der er mennesker, der før brugte Superliga-kampe til at udleve deres syge fantasier om at slås med andre og planlægge slås. Kampe. Så spørgsmålet er så, om de er gået for vidt, eller om der mangler kontrol med de mennesker, der skaber en højt råbende stemning for herrelandsholdet i fodbold. Det spurgte vores kollega Mathias Stilling, Jakob Højer om, som altså er presse- og kommunikationschef i DBU. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. Det er Jakob. Goddag Jakob, det er Mathias inden for 24/7. Jeg vil gerne til at starte med høre dig, Jakob Højer. Er stemningen til herrenes landskampe sådan, som I håber på, at den skal være? Jamen, hvis jeg skal svare ja eller nej på det spørgsmål, så er svaret ja. Jeg synes, der er sket rigtig meget fantastisk i parken det senere år, og det starter jo inde på banen med spillet og med resultaterne og med nogle spillere, som giver noget tilbage til fansene. Men vi har i DBU også arbejdet meget med en fanstrategi, hvor vi har forsøgt at skabe en bedre stemning, og det vil sige, at vi har prøvet at sætte gang i, at der er nogen, der har lyst til at og synge noget mere, og tage lederskab omkring at få spillet på tromme, synge nogle fansange, og gå forrest i det her med at skabe en god stemning. Er det blevet for vildt? Nej, det synes jeg ikke. Det vi kan se fra vores undersøgelser, vi evaluerer jo efter hver landskamp, hvordan har dem, der har været derinde, hvordan har de oplevet det, og det er jo alt fra, har de haft for meget ventetid, hvad siger de til mad og drikke, og udover at folk jo... Som mig synes, de kan vente lidt for meget ved indgangen og gerne vil have billigere øl, så er der en rigtig stor tilfredshed. Der er mange, der lægger mærke til det her med, at der er en bedre stemning, at spillerne bliver på banen efter kampen og går rundt og klapper eller smider bolde ud, som de gjorde forleden dag. Vi har også haft feedback på, at nogen synes, det indimellem kan være for voldsomt. Og derfor har vi skærpet informationen til dem, der køber billetter, særligt til det, vi kalder den røde mur, altså fantribunen, om at hvis man køber billet dertil, så skal man forvente, at der kan være meget larm, der kan være meget støj, og der kan være nogen, der råber endnu mere, fordi det er der, hvad kan man sige, de mest inkarnerede fans er, ligesom man også har det i flere forskellige klubber. Men jeg synes, der er rigtig, rigtig stor forskel på, hvad vi oplever i parken, og så det, vi har oplevet i Fælleparken og storskærmsvisningerne. Storskærmsvisningerne i Fælleparken oplevede vi i fredags, at tingene tog fuldstændig overhånd. At der var nogen, der kom ind og kastede med fyldte øltoser, med ølkander, med flasker og glas på tværs af den store folkemængde. Og det er jo fuldstændig, jeg undskylder mig, gak i låget, uacceptabelt, ekstremt farligt, og jeg har set billeder og vist optagelser med nogen, der er kommet slemt til skade. Og det var også derfor, vi tog den beslutning at aflyse storskærmsvisningen mandag aften, altså til den sidste kamp mod Østrig. Arrangementet i Fældeparken er et åbent arrangement, hvor der ikke er hegn og hvor der ikke er billetter. Og det vi nu skal overveje, skal vi indhegne og indføre kontrol og kropsvisitation og billettering, hvis vi skal lave et lignende arrangement. Så det er noget andre udfordringer, vi står med i Fældeparken, end vi står med i parken. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi skiller de to diskussioner ad, for jeg synes, det er gået lidt for meget amok i Fældeparken. Om det så er nogle bestemte fraktioner, der skaber de problemer, det har vi ikke overblik over endnu. Det er noget af det, vi vil lade indgå i vores evalueringer og dialog med politiet og andre myndigheder. Men der er i hvert fald nogen, der er derovre, som ikke tænker sig om, når de kan stå og kaste en fyldt øldåse på tværs af så mange mennesker. Det er min optik fuldstændig håbløst tåbeligt. Og det er jo der, hvor at I så er inde og, hvad kan man sige, sanktionerer mod publikum i det omfang, man kan kalde det. Jakob Højer, hvad er den største fejl, I selv har begået, siden at vi overhovedet skal have sådan en diskussion som den, vi har nu? Jamen, jeg ved ikke, om det er fejl, men vi har ikke kendt til, at der er nogen, der opfører sig så tåbeligt, at de kaster med så tunge genstande, når de er til et storskærmsarrangement. Det har vi ikke oplevet før til nogle af vores storskærmsarrangementer rundt omkring i landet. Vi har oplevet det her, det tror jeg også, man har gode billeder af, fra Ophelia Plads i København i sommer under EM, hvor der var folk, der kastede med ølkrus med øl i lige op i luften, når Danmark scorede, og det skete jo rigtig ofte. Og det jo kan også være både ulækkert, og det kan også godt gøre ondt i hovedet, men det er jo ikke farligt på samme måde som en fyldt øldåse, eller en ølkande, eller en flaske, eller hvad vi nu har hørt om. Så vi har ikke før stået med den type helt tåbelige, håbløse øldåsekast, som vi har her. Så det er jo derfor, vi måtte aflyse det. Derfor vi nu evaluerer og ser, hvordan kan vi gøre det, så vi kan gøre det på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Og det er der, hvor du siger, indhegning af det område vil være løsningen? Det siger jeg ikke. Jeg siger, at det, nu vil vi evaluere, og så vil vi undersøge forskellige muligheder, og så må vi beslutte, om vi kan gøre det på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Og indhegning kan være en af løsningerne. Det kan være, at der skal endnu mere opsyn, endnu flere vagter. Det kan være, at man skal have billetter. Vi vil gerne gøre det her til et gratis arrangement, hvor børnefamilier, gode venner kan komme over, men man kan godt lave billettering, som det hedder, og stadigvæk gøre det gratis. Altså, du skal gå ind og booke en billet, så vi også har dit navn, og du lader dig registrere, før du går derind. Men det kan også være, at der er andre muligheder og andre løsninger. Det vil vi kigge på de næste par måneder, og så vil vi beslutte, om vi vil lave storskærm til september, hvor herrelandsholdet spiller igen. Hvad med, når vi kigger, hvis vi kigger mod VM i Qatar, så er det jo måske, og det er jo, nu spørger jeg bare nysgerrighed, storskærmsvisninger ind i parken. Er det noget, som I overvejer? Jamen, vi er i dialog med mange forskellige venues, som jeg tror, det hedder på moderne dansk, som vil kunne huse storskærmsarrangementer i forbindelse med en slutrunde. Det, der jo er meget specielt ved VM i år, udover at det bliver afholdt i Qatar, hvilket vi jo ikke er særlig begejstrede for, bliver det jo afholdt i november-december måned. Det vil sige, at storskærmsarrangementer under åben himmel, det er nok ikke en mulighed. Så vi skal have nogle steder, enten hvor man som i parken kan lukke taget, eller andre store haller eller venues, hvor man kan gøre det. Og vi håber at kunne lave nogle fede fodboldfester rundt omkring i landet, men vi er også meget opmærksomme på, hvordan gør vi det på en sikker måde. Der skal i hvert fald ikke være fyldt øldåser og vodkaflasker, hvis man må sige det sådan. Men vi skal jo i det hele taget se på, hvordan gør vi det her til både en super sjov og festlig oplevelse, men også en sikker oplevelse for dem, der kommer derind. Så lød det altså fra Jakob Højer, som er presse- og kommunikationschef i DBU, som altså har talt med vores reporter, Mathias Stilling. Det var alt, hvad vi havde til jer for dagens udgave af Reporterne i studiet. Der sidder jeg alene, Cecilie Lange. Alexander Vils Lorentzen er taget afsted til Solskinsøen Bornholm, hvor jeg også selv sætter kursen mod lige om et øjeblik. Tusind tak, fordi I lyttede med. Husk nu, at hvis I kunne lide det, I lyttede til, så kan I finde alle afsnit af Reporterne der, hvor I normalt finder jeres podcast. Og I kan også lige gå ind og trykke abonner på vores program, så I er fri for at gå glip af nyt fra os. Tusind tak, fordi I lyttede med.